Nijthuis. Goedenavond, zometeen Pointer Data. Een eenmalige uitzending over onderzoek naar onveilige plekken die de dataredactie van Pointer heeft gedaan. Kijkers en luisteraars hebben meer dan 8000 locaties aangewezen waar ze zich niet veilig voelen. Wat kan er gedaan worden om die plekken prettiger en veiliger te maken? Daarover straks een uur lang Pointer Data. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Mark Rutte heeft zijn op ene laatste dag als demissionair premier een toespraak gegeven vanuit het torentje. En daarin blikte hij vooral terug op wat er in die jaren is gebeurd. Zoals de ramp met MH17 en de coronacrisis. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, wat is er opgevallen in die speech? Niet heel verrassend. De coronacrisis, MH17, de toeslagenaffaire en de aardbevingen in Groningen. Rutte blikte daarop terug en ook over zijn eigen rol. En hij benoemde vooral dat de samenwerking tussen mensen door deze crisis mensen verder heeft gebracht. Dat zag hij niet alleen in Nederland, maar die ontwikkeling zag hij ook internationaal. En daarin heeft hij zelf ook wel een ontwikkeling doorgemaakt, zei hij. Want na de ramp met MH17 is Rutte gaan zien hoe belangrijk het is om ook internationaal te gaan samenwerken. Meer nog dan daarvoor heb ik me na MH17 gerealiseerd hoe belangrijk het is als land niet alleen te staan in een wereld vol onrust en dreiging. Hoe landen die samenwerken elkaar ook beschermen. En hoe cruciaal het dus is dat ons land is ingebed in de Europese Unie en de NAVO. Eén blik op de wereldkaart maakt dat duidelijk. Ik zeg het nog maar een keer. Samen sta je sterker dan alleen. Juist nu met een oorlog op een paar uur vliegen van ons land moet die gedachte ons motiveren Oekraïne te blijven steunen. Voor vrede daar en veiligheid hier. De oorlog in Oekraïne en ook de internationale samenwerking, dat sluit naadloos aan bij zijn volgende baan als hoogste baas bij de NAVO. En wat was de boodschap eigenlijk die Rutte had bij zijn afscheid? Nou, je zou er eigenlijk twee kunnen noemen. Als je keek naar het beeld waar Rutte zat in dat torentje wat al grotendeels leeggeruimd was, waren er twee dingen achtergelaten voor zijn opvolger. De grondwet stond nog op het bureau. En een portret van de opsteller van die grondwet, Thorbecke. En dat zou je misschien wel als een subtiele verwijzing kunnen zien voor zijn opvolger. Een boodschap, hou je daaraan. En aan het einde van zijn speech benadrukte Rutte wat hij het verdedigen waard vindt. Er is vrije pers in Nederland, onafhankelijke rechters zijn er. En hij noemde ook de Caribische eilanden en de waarde van cultuur. En dat is wat Rutte dan zegt, wat maakt een gaaf land. In Nederland mag je zijn wie je bent en houden van je wilt, van wie je wilt. We zijn welvarend. En onze democratie is sterk. Niet alleen omdat we minstens elke 4 jaar in alle vrijheid mogen stemmen. Maar ook omdat je het in Nederland luid en duidelijk mag laten weten als je het ergens niet mee eens bent. En we hebben een vrije en kritische pers. En onafhankelijke rechters. Dus ja, een gaaf land. Ja, een gaaf land. Hij zei het nog een keer. En als afsluitende woorden bedankte Rutte de Nederlanders en gaf hij nog mee, let een beetje op elkaar, ik reken op u. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. In Wenen hebben 3 radicaal-rechtse partijen uit Hongarije, Tsjechië en Oostenrijk aangekondigd dat ze gaan samenwerken. Het gaat om de Fidesz-partij van de Hongaarse premier Orbán, de Tsjechische ANO-partij en de Oostenrijkse FPÖ. Ze willen een nieuwe fractie vormen in het EU-parlement, maar daar hebben ze dan nog zeker 4 partijen uit andere Europese landen voor nodig. Kevin Vauclain heeft in het Italiaanse Bologna de 2e etappe in de Tour de France gewonnen. De 23-jarige Fransman viel aan tijdens de 2e beklimming van San Luca en kwam solo over de streep. Jonas Abrahamsen finishte als 2e, Quentin Paché werd 3e. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard finishten op zo'n 2 minuten van winnaar Vauclain. Pogacar neemt de gele leiderstrui over van Romain Bardet. De politie in Oudenbosch heeft gisteren een man aangehouden die een hakbijl op zijn dashboard had liggen. Hij werd aangehouden voor rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs. En de agenten zagen toen ook die bijl. En in de auto vond de politie ook nog een aansteker. Die leek op een vuurwapen. 1000 euro's cash, drugs, meerdere bankpassen en verschillende telefoons. De man is een bekende van de politie in Oudenbosch en zit nog vast. En omdat hij zich verzette tijdens zijn aanhouding gebruikte de politie een stroomstootwapen. U krijgt het weer nog vanavond en vannacht een enkele bui en een graad of 12. Ook morgen enkele buien en wat zon. Vrij veel wind en het wordt morgen een graad of 18. ANWB Verkeersinformatie. Het is de hele dag al heel druk op de Nederlandse wegen. Onder andere bij Amsterdam door de afsluiting van de A10 Zuid. Daardoor vielen op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. De vertraging is een half uur. Door grenscontrole ook nog altijd file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk een kwartier verdraging. Bij Rotterdam is het vooral druk vanwege de afsluiting van de A4 bij de Benelux-tunnel. Daardoor een lange file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn nog 20 minuten vast. Door de afloop van de TT is het extra druk op de A28 Assen-Zwolle tussen Assen-Zuid en Dwingelo een kwartier verdraging. En door technische problemen in de Vlakentunnel al de hele dag file op de A58 Vlissingenbergen op Zoom. Tussen knooppunt de Poel en Ierseke nu nog 25 minuten vertraging. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce Worker, met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Gefeliciteerd. Met? Jij zit in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dat meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. En wie is de mol? Ja. En jij bent de mol. Wie is de Mol? Streaming editie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk €1000 voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Rock jouw business met Workday. Onze innovatieve software met ingebouwde AI brengt finance en HR samen op één krachtig platform. Verhoog direct de flexibiliteit en efficiëntie van jouw bedrijf. Ontdek meer op workday.nl. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. KRO NCRV. Ik heb geen vertrouwen meer in mijn omgeving. En ja, door de dingen die er dus bij mij zijn gebeurd, heb ik niet meer het gevoel, tenminste heb ik niet meer het privilege om op straat te gaan zonder mezelf bedreigd te voelen. Vrouwen voelen zich vaak onveilig in de publieke ruimte. Wat gaan we daaraan doen? Pointer. Niels Heidhuis. Goedenavond, welkom bij een speciale editie van Pointer. Pointer Data over een onderzoek naar plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Zoals we Pointer vaak doen, hebben we onze luisteraars als uitgangspunt genomen voor de research. Uit het onderzoek kwamen 8100 locaties naar voren waar vrouwen zich onveilig voelen. Een derde van de vrouwen geeft te kennen dat ze daar ook daadwerkelijk iets naars hebben meegemaakt. Vrouwen wapenen zich letterlijk en figuurlijk om zichzelf te beschermen. Wat komt er verder uit het onderzoek en wat kunnen wij doen, wat kunnen organisaties doen om vrouwen zich veiliger te laten voelen? Ik praat daar anders dan anders een heel uur over. Bij mij aan tafel het eerste half uur datajournalist Eva Meesterberends van Pointer. Hartelijk welkom. En Els van Lis, zij is een van de mensen die reageerde op de oproep van Pointer en die een locatie invulde waar ze zich niet veilig voelt. En ik zeg ook meteen, in het tweede half uur willen we graag ook met luisteraars praten. Dus dames, heren, opgelet, zou de Cotton Bee zeggen. Want we gaan het hebben over het prettiger en veiliger inrichten van de publieke ruimte. Dus op pleinen, straten. Moeten de bankjes komen of juist meer bomen. En ook over de vraag, wat moet je doen als je ziet dat iemand wordt geïntimideerd op straat, of dat er mogelijk sprake is van seksueel geweld. De ideeën daarover of ervaringen daarover, die kunt u in het komend half uur met ons delen. Maar ja, luister goed mee en reageer nu vast in de Radio 1-app. Zet je telefoonnummer bij als je wilt dat we je ook opbellen. Vorige week stond de tv-uitzending van Pointer al in het teken van de veiligheid van vrouwen in het openbaar vervoer. Wordt die OV-angst van vrouwen wel gezien? Er wordt helemaal niet gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen. En ja, dat vind ik eerlijk gezegd bizar. Als ik hier dan toch echt langs moet, dan heb ik altijd wel mijn koptelefoon op, zodat mensen mij niet een aanspreekpunt vinden. Ik loop eigenlijk meteen van A naar B. Ik ga wel eens live op Instagram, zodat er altijd mensen meekijken. Of ik bel met iemand. Ja. De angst van vrouwen is vooral angst voor seksueel geweld. En niet zonder reden. 1 op de 2 vrouwen wordt tussen hun 16e en 24e slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dus u vindt het wel belangrijk dat we weten of er een verschil is tussen de ervaring van veiligheid tussen mannen en vrouwen? Ja, want ik denk dat het heel erg uitmaakt voor hoe je openbare ruimte ook inricht daaromheen, hoe je stations inricht. Ja. Want vaak ga je het aan mensen vragen en als een groot deel daarvan mannen is en die antwoord geeft, dan heb je een heel ander beeld natuurlijk bij wat je moet doen dan als je het heel specifiek aan vrouwen gaat vragen. Ja. En als je wil dat iedereen in het openbaar vervoer gaat, en dat willen wij natuurlijk heel graag, ja, dan is dus eigenlijk de vrouw waar we ons op moeten richten. Bijvoorbeeld een park of een plein, dat kun je nog vermijden. Ja. Je, daar hoef je niet te komen. Ja. Maar dat is met het OV heel anders. Dat gevoel van onveiligheid kan met ook je bewegingsvrijheid heel erg beperken, maar ook ervoor zorgen dat je wereld steeds kleiner wordt. Ja. Ja, en als de wereld kleiner wordt, dan zijn we natuurlijk verder van huis. We zouden ons meer op de vrouw moeten richten bij de inrichting van de publieke ruimte, van het openbaar gebied. Eva, jij hebt als datajournalist voor Pointer onderzoek gedaan naar de veiligheid van vrouwen in het openbaar vervoer. Mm-hmm. Wat was eigenlijk de aanleiding om daarmee te starten? Om dit onderzoek te gaan doen? Nou, het was eigenlijk veel breder dan alleen dat OV en die stations. Dat kwam uit ons onderzoek en daar zijn we eerst op doorgegaan. Maar de aanleiding was eigenlijk heel simpel. Namelijk dat wij vaak werken aan hele pijnlijke verhalen over heel zwaar geweld tegen vrouwen. Mijn collega Esther Chavan bijvoorbeeld, met wie ik dit onderzoek deed, maakt verhalen over femicide. Mm-hmm. En een andere collega was ook bezig met een verhaal of een format over zwaar geweld tegen vrouwen. En die zei, maar ja, eigenlijk voel ik me ook gewoon altijd onveilig op dat ene stationnetje waar ik tegenwoordig in de buurt woon. Want er staan gewoon te weinig lantaarnpalen. Huh? Kunnen we nou niet eens in kaart brengen wat voor doodgewone plekken, waar vrouwen vaak heel onbewust zich niet prettig voelen, kunnen we dat niet eens uitzoeken? Kunnen we dat niet eens letterlijk op de kaart zetten? Dus dat zijn we gaan doen. Want ja, we zijn datajournalisten, dus dan gaan we dingen tellen. Ja, ja, en dat heb je dus gedaan. Dat is nog steeds te zien ook op de site pointer.nl. Ja. Vrij prominent op de homepage. Klik je door en kom je ook op een kaart waar allemaal roze-rode bolletjes in staan. Dat zijn dan plekken die mensen hebben opgegeven, vrouwen, ja, waar ze zich niet veilig voelen. Klopt. Ja, we hebben mensen opgeroepen om letterlijk een speld op de kaart te prikken. We hebben ook naar algemene plekken gevraagd. Dus vind jij stations onveilig, vind jij kroegen onveilig, et cetera. Mm-hmm. Maar zet vooral ook een prikker op dat ene steegje. Of dat ene fietspad waar jij je nooit helemaal veilig voelt, omdat een vriendin van je daar een keer iets is overkomen. Of gewoon omdat het er te donker is. En zo zijn we uiteindelijk op die kaart gekomen. Die zagen we groeien aan de achterkant. En waar de gegevens binnenkwamen, bedoel je? Precies, ja, ja, ja, het was gewoon een enquête. Maar wij konden aan de achterkant al zien hoe die kaart zich ontwikkelde. En zo kwam bijvoorbeeld ook het fietspad, wat ik me herinner uit mijn jeugd, werd geprikt door iemand anders. En welk fietspad is dat? Het is een fietspad in Groningen, tussen het centrum en een buitenwijk waar ik ben opgegroeid en waar ik altijd langs fietste als ik terugkwam van de kroeg. En iemand anders vindt dat dus nog steeds, want we zijn wel 20 jaar verder, ja, minstens. Ja. Vindt dat dus nog steeds een rotplek. En waar ligt dat aan in dit geval? Want dat misschien voor het beeld wel. Nou ja, het is zo'n hele typische plek. Je fietst langs een woonwijk. Het is er, zeker als het 's avonds, hè, je komt uit kroeg, dus het is donker. Er is weinig verlichting. De huizen staan ver van het fietspad, dus er is weinig sociale controle. Als je iets overkomt, is er niet echt iemand heel dichtbij om je te komen helpen. Ja. En ja, het is een beetje tussen niks en nergens. Je moet echt even een stukje overbruggen. Dus heel veel. Nou, we deden ook heel vaak. Het was de tijd van de eerste mobieltjes. Ja. Dan deden wij of we daarmee belden. Alsof we ons dat konden veroorloven. Maar ja, ja. Dat was dan zo'n manier om je daar iets veiliger te voelen. Ja, want dat geeft dus een veilig gevoel. Het idee dat de ander kan denken, die staat in contact met een derde. Ja. Dus ik hoef niks te proberen. Precies. Nee. Maar er is je niks overkomen op dat fietspad? Nee, mijn vriendin, beste vriendin, jeugdvriendin wel. Oh. Die is daar, het is niet ineens heel ernstig. Is een keer iemand is achteraan haar fiets gaan hangen. Oh ja. En dat blijf je dus altijd bij. Ik fiets er nu nog wel eens. Mijn moeder woont er nog steeds. Ja. Denk je er altijd aan? Denk er altijd aan. Ja, ja. Dat zijn dan, dus dat zijn de beetje afgelegen fietspaden. Ja. Stations komen dus heel erg naar voren uit het onderzoek. Wat was nou het vervelendste station om te zijn? Nou ja, dat is lastig te zeggen, heel eerlijk. Want hoe groter het station, hoe meer prikkers. Dat heeft gewoon te maken met hoeveel mensen daar komen. Prikkers, dus mensen die daar hun speld hebben gezet. Speld op de kaart, inderdaad, prikkers, sorry. Ja. Ja, maar wat in het algemeen wat je over stations kan zeggen is dat ze met name vervelend zijn als het donker is. Als het dus niet op zijn drukst is. Dus het is er donker, er zijn weinig gewone reizigers. Het is niet overzichtelijk. Dus je kan bijvoorbeeld niet zien of er iemand uit een traptunneltje of iets dergelijks komt. Nee, dat komt vaak doordat door het station is natuurlijk een verhoogd. Vaak liggen de sporen hoger of juist lager. Dus je hebt veel pilaren die dan het gebouw ondersteunen. En dan moet je op een of andere manier vaak onderdoor, toch? Ja, dat is een heel technische uitleg, maar ik denk dat die klopt. Ja. Als ik aan Sloterdijk of aan Almere denk, of Leiden is ook een station dat ook zo gebouwd is. Ja, ze zijn wel allemaal een beetje zo, denk ik. Ja. En wat natuurlijk alle stations ook hebben, er wonen geen mensen. Nee. Dus er is geen voordeur waar je naartoe kan als je iets overkomt. En vrouwen beseffen dat als ze op zo'n plek zijn. Die houden rekening met wat ze kan overkomen en dat ze dus nergens heen kunnen. En als je nou naar een eventuele rode draad of gemene deler kijkt in die meldingen. Hè? Want de stations is één ding. Daar hangen ook mensen rond. Uh-huh. Slecht verlicht. Je hebt die onoverzichtelijkheid. Maar goed, een fietspad wordt ook genoemd. Wat is dan de overeenkomst tussen, laat ik zeggen, het fietspad, het donkere park en de stations? Ik denk allemaal wel dat gebrek aan eyes on the street. Dus dat het niet bewoond is, dat je er niet makkelijk naar gewone mensen toe kan die daar gewoon leven. Dat het er donker is en dat het onoverzichtelijk is. Het geldt bijvoorbeeld voor een park ook. Hè. Als een park is overdag gewoon een leuke plek om te recreëren. Daar kun je gewoon lekker gaan picknicken of weet ik veel wat mensen in parken doen. Mm. Maar zodra het donker wordt en er minder mensen zijn, hoef je er maar één nare vent tegen te komen. En je kan niet goed zien waar die zit. Want er zijn bosjes, het is glooiend, et cetera. Ja. Ook aan tafel, ik zei het al, een van de mensen die het onderzoek heeft ingevuld, Els van Lis, hartelijk welkom. Mm-hmm. Waarom heeft u de enquête ingevuld eigenlijk? Ja, omdat het in de tijd dat ik lastig werd gevallen en jonger was, ik ben nu 70, en nu is er eigenlijk in mijn optie of in mijn optiek nog steeds niks veranderd. Dus, niks veranderd? Nee, als het gaat over geweld tegen vrouwen, dan zijn nog steeds een heleboel mensen die ik spreek, jongere of oudere mensen, vrouwen, beperkt in hun actieradius. En dat vind ik wel heel kwalijk. En waardoor worden zij beperkt? Omdat ze bang zijn. Omdat je hebt gewoon je hebt een bevolking en daar is de helft van bang, grofweg gesproken. Nou, voor de andere helft. Maar niet alle vrouwen zijn even bang op alle momenten. En natuurlijk chargeer ik. Mm-hmm. Maar het feit dat het een onderwerp is onder vrouwen van hey, ga je daar alleen naartoe? Mm-hmm. Zal ik met je meegaan? Joh, ben je daar geweest toen? Doe jij dat? Doet jouw dochter dat? Maar het zal ook een onderwerp zijn onder mannen. Want, weinig. Nou, jij hebt vaders met dochters bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Maar het gaat dus over die dochters. Die zeggen ook van pas op. Ja, het gaat om die dochters. Het gaat over die dochters. Ja. Nou, dat is kwalijk. Ik maak me daar nog steeds boos over. In dat opzicht ben ik daar heel geëngageerd in. Mm-hmm. Dat is toch van de gekke dat wij onze kinderen op die manier moeten opvoeden. Dat je niet alleen op moet letten dat je onder de tram komt, maar dat je verdomme ook moet opletten dat er niet een man iets lelijks met je doet. Ja. Dat. In hoeverre lopen de vrouwen ook daadwerkelijk het meeste gevaar op de plek die nu als onveilig wordt aangewezen? Hè? Want we weten dat veel seksueel geweld gebeurt natuurlijk in de kring van bekenden. Ja, maar ook op straat. Kijk, waar hebben we het dan over? Je kunt natuurlijk een lijn trekken met iemand die zijn vrouw tot dodelijk slaat. Mm-hmm. Of iemand die van de fiets af wordt getrokken. Natuurlijk zit daar een verschil in beleving. Maar wat je hier net ook hoort, de vriendin van jou, die wordt destijds van haar fiets getrokken. Dat is nog steeds iets wat in jouw hoofd leeft. Mm. En ook in dat hoofd van die vriendin. Het is niet zomaar iets, hè? Als er iemand in je billen knijpt. Of als iemand zegt van, hey, zus, je hebt sweeptieten. Dat heeft een impact. Ja, en bij de NS kwamen jullie achter, wordt dat dus eigenlijk niet gedifferentieerd in dat gevoel? Nee, klopt. Klopt. De NS, niet alleen de NS, maar alle vervoerders ook, gezamenlijk dus ook de streekvervoerders bijvoorbeeld, die doen ieder jaar onderzoek. Mm-hmm. Je kent ze misschien wel, dat zijn die mensen die van die paarse hesjes op station staan en vragen wat je van het station vindt. Dat zijn die enquêtes. Dus wij dachten, als wij weten dat veel vrouwen stations bij uitstek onprettig vinden, dan gaan we eens vragen of de NS dat ook weet. En de NS zei tegen ons, nee, dat weten wij niet, want wij splitsen niet uit naar geslacht op de veiligheidservaring. Dus wij vragen wel aan mensen of ze man of vrouw zijn, maar we maken vervolgens bij die enquêteresultaten geen analyse of vrouwen op een andere manier de veiligheid ervaren dan mannen. Wat vindt u daarvan, mevrouw Van Lees? Ja, nou, daar gaat het nou juist om. Wat kwalijk dat dat gewoon vergeten wordt. Want natuurlijk is de beleving van een jonge man of een jonge vrouw, of een volwassen man of een volwassen vrouw, in de openbare ruimte een verschil. Ja, aan de andere kant, ik weet niet of dat de verklaring van NS is, maar we hebben natuurlijk ook heel lang tegen elkaar gezegd, laten we nou niet de hele tijd juist verschil maken tussen mannen en vrouwen, want we willen allemaal een veilige omgeving. Zeker. Dus, ja, nou, dat is precies wat de NS zegt. Ah, ja. Eigenlijk, ja. Die zeggen, wij zijn ik werk niet voor NS, hoor. Nee, ik wilde bijna die suggestie doen, maar volgens mij zit je hier goed. Nee, de NS zegt precies dat. Wij maken geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, want wij zijn er voor alle reizigers. Mm-hmm. Dus een soort van genderneutraal analysebeleid, zeg maar. Maar eigenlijk is het natuurlijk heel gek. Want mannen en vrouwen hebben verschillende dingen nodig om zich ergens veilig te voelen. Dus als je wil dat zowel mannen als vrouwen een 7,5 geven voor de veiligheidsbeleving op een station, moet je voor de ene groep andere dingen doen dan voor de andere groep. Dat kan nu best zijn, maar dat weten we niet. Maar dat zou kunnen dat vrouwen een 5,5 geven of een 5. En mannen heel hoog. Ja. Dat weten we dus niet. Nee. Ze wilden ons die data ook niet geven. Dus we konden dat zelf ook niet dooranalyseren. Nee, dat lijkt me trouwens ook niet heel waarschijnlijk. Want zo prettig vind ik het op sommige stations ook niet. Nee. Maar er wordt ook niks gevraagd. Nee, maar jij vindt het waarschijnlijk om andere redenen daar onprettig. Dat zou kunnen. Ja. Ik heb nooit zo'n paars hersje van de NS, ben ik nooit tegengekomen. Dus mijn mening zit niet in dat onderzoek. Nee, nee, nee. Overigens, je zei al, het is niet alleen stations. We hebben verslaggever Sanne Huisman gevraagd is naar een andere locatie te gaan. Een plek die ook op de pointerkaart staat, maar dan bij haar in de buurt. Dus belanden in het Musispark in Arnhem. Zo, Arnhem. Er staan eigenlijk best wel veel rode bolletjes hier op de kaart. En niet alleen maar bij het openbaar vervoer. Al kon ik me dat toch al niet helemaal voorstellen. Eens even kijken. Er staan hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 rode balletjes bij elkaar gecentreerd in Musispark. En er staat ook nog een quote bij. Dit is een park waar veel daklozen en dronken mensen zitten. Mannen kijken hier vaak na en roepen dingen naar je. Vooral 's avonds voel ik me hier onveilig. Nou, dat is niet echt iets wat mij onbekend in de oren klinkt als het gaat om dit park. Maar toch ga ik even de proef op de som nemen. Dus ga ik even die kant op. De avondzon begint nu net te vallen. En ik loop net hier Musispark in. Dit is een plek die op de pointerkaart staat aangegeven als een onveilige plek. En ik weet ook dat ik hier expres nooit kom, omdat ik me niet heel erg op mijn gemak voel hier. Om een beeld te schetsen. In het midden ligt een vijver en daaromheen loopt een soort wandelpad. En ondanks dat er om het park een centrumring loopt waar auto's rijden en constant mensen eigenlijk kunnen zien, voel je je niet op je gemak. In ieder geval ik niet. Er staan bankjes hier langs het pad. Er zijn mensen aan het hangen. Aan de ene kant wel fijn, ik zie mensen van mijn leeftijd. Dat geeft me wel weer een fijn gevoel. Maar tegelijkertijd zie ik ook veel groepjes die een beetje aan het roken zijn. Het ruikt hier ook heel erg naar wiet. En sigarettenrook. Ja, het is een plek waar ik me niet per se heel prettig voel. Al moet ik zeggen dat het nu nog wel meevalt aangezien het nu nog licht is. Maar als het donkerder zou worden, dan zou ik dit dus wel moeilijker vinden. Op een van de bankjes zie ik twee jonge vrouwen zitten. Ik schat dat ze een jaar of 25 zijn. Ik loop naar ze toe en vraag of ze er een beetje relaxed bij zitten. We hebben het hier letterlijk zorgvuldig over gehad voordat we hier gingen zitten. Maar nu best wel, ja. Ook omdat het nog licht is. En we met z'n tweeën zijn ook, denk ik. Ja, met z'n tweeën helpt sowieso. Het is aan de rand van het park, dat helpt sowieso. En het is wel grappig, want je kan hier aan het park... is eigenlijk een punt waar je doorheen kan gaan om heel makkelijk van de ene weg naar de ander te komen als je naar huis wilt. Maar ik zou nooit 's avonds er doorheen gaan. Ik fiets er altijd omheen, omdat ook al is het maar 20 meter, als het donker is, dan durf ik het hier echt niet vanwege mensen die hier rondlopen. Want over wat voor mensen heb je het dan? Ja, in mijn hoofd zijn het gewoon donkere schimmen van mannen die je misschien een intense blik geven. Maar dat projecteer ik er zelf ook op, doordat het wel eens is gebeurd. Alleen, daardoor ga ik maar bij voorbaat al niet. Just in case. Je hebt hier ook veel... Hier zitten heel vaak best wel veel zwervers. Of de mensen die geen huis hebben. Of mensen die veel drugs gebruiken. En nou ja, dat heb ik gewoon wel vaker gezien, dat die mensen er zitten. En dat geeft wel een beetje een soort sketchy vibe. Als in, dat vertrouw ik gewoon niet. 1, 2, 3. En dan vraag ik me toch ook wel af, als je hier binnenkomt, dan zie je ook gelijk allemaal camera's staan. Dat viel mij in ieder geval op. Is dat iets wat jullie, nu misschien weet je het niet, maar is dat iets wat jou veilig kan laten voelen als je hier bent, dat er dan camera's hangen? Of zeg je, dat maakt mij niet heel veel uit? Nou, de veiligheid zit er dan wel in. Als er iets gebeurt, is er tenminste iemand die weet waar ik ben. Maar het laat me niet veilig voelen in het feit dat er alsnog iets kan gebeuren, want het voorkomt het niet natuurlijk. Wat ik dus wel heel interessant vind, is nu ik wegloop bij deze twee meiden die hier gewoon rustig op een bankje zaten te relaxen, is dat ze zich toch bewust zijn van, ik weet wat hier kan gebeuren. En ik zorg dat ik uitgangspunten in de gaten hou. Ik scan de mensen die voorbij komen. En dat het ook al een gesprek is onderling tussen hun twee. Dus dat, hoe dan ook, dames zich er eigenlijk altijd wel van bewust zijn dat zulke soort dingen kunnen gebeuren. Nou, het is voor mij in ieder geval nu tijd om langzaam richting de scooter te gaan. Het begint steeds donkerder te worden. En ik merk nu wel echt dat ik denk, ik wil naar huis. Ik wil hier niet nu lopen in het donker. Ik word er een beetje zenuwachtig en ongemakkelijk van. Dus ik ga lekker naar de scooter en richting de veiligheid van mijn eigen huis. Els van Lis, een van de mensen die de enquête bij Pointer.nl invulde. Hoe luistert u hiernaar? Ja, het roept het op. Ik merk dat ik me er boos over voel. Ja. Ja. Waarover met name? Ja, dat er toch nog heel weinig is veranderd. Dat deze vrouwen gewoon gezellig buiten zijn. Met hun. Hè, je bent gewoon iets sociaals aan het doen. Mm-hmm. Maar in wezens... Ja, zijn ze bezig alsof ze in een oorlogsgebied zijn. Ja, dat is heel gechargeerd. Mm-hmm. Maar... U zei het net al, hè? Dit leeft al langer bij u. Maar goed, het feit dat die enquête kwam... Ja. Noopte u om dat in te gaan vullen, zo dat gevoel had u. Waar komt het engagement vandaan? Hoe lang bestaat dat al? Ja, weet ik het, vanaf het moment dat ik me zelfstandig in de wereld beweeg... Mm-hmm. Ja. Ik was als kind, dat zat gewoon in de situatie waarin ik woonde, moest ik vaak reizen. Dus met mijn tiende zat ik al in de trein, soms voor langere stukken. En daar, ja, ik moet eerlijk zeggen, daar maakte ik voor het eerst mee dat ik op een bijzonder onaangename manier werd bekeken door een man. En die had daar ook wat tekst bij. Ik was voor het eerst in mijn leven dat ik me realiseerde, verrek, ik ben een object. Mm. Dus het speelt al best lang. En ik moet eens zeggen dat mijn hele leven voortdurend zo aan de orde is geweest. Maar omdat dit onderwerp nu, ik hier nu zit in een studio en we interviews hebben gehad, zit ik er weer wat meer in. Tuurlijk, ja. Dat is logisch. Ja, maar heeft u daar toen wat mee gedaan, eigenlijk, met die ervaringen van vroeger? Nee, ik schaamde me daar toen enorm voor. Mm-hmm. Want mijn eerste reactie was, en dat is een reactie die ik van meer jonge vrouwen heb gehoord, ik heb iets gedaan waarmee ik aanstoot gaf. En later... Maar dat vindt u nu niet meer? Nee, natuurlijk niet. En hoe later komt het dat is dat veranderd. Nou ja, ik ben het kind van een vrouwenbeweging, zeg maar. Hè, de jaren 70, toen was ik aan het studeren. En niet dat ik het vrouwenhuis heb opgericht, zeker niet. Want dat, ik was best wel bleu in die tijd. En er waren allemaal ontzettend goed gebekte, kortharige, energieke dames die daar vreselijk veel werk hebben verricht. Maar ik ben om even dus... een stereotype beeld. Ja, nee, te ja, nee, ja, maar zo zat het. We liepen allemaal in een overall. Oké, okay, ja, ja, ja. Nou ja. Whatever. Ik heb toen deelgenomen aan FORT-therapie. En dat was dus een hele zin, feministische oefening in radicale therapie. Wat is dat dan? Wat bestaat dat uit? Wij hielpen mekaar in een therapeutische vorm. Afkomstig uit Amerika, maar die was helemaal verfeminiseerd. Waarbij we onze... Ja, we wilden ook geen leider boven ons of een therapeut. We waren zelf therapeuten voor elkaar, ja, via een programma. Maar wat leerde u daar? Ik leerde daar dat wat ons overkomt als individu, dat het in wezen politiek was en maatschappelijk. Ja. He, maatschappelijk. Eén aanranding of één lastigvalling in de trein aan één vrouw is niet maar zomaar één incident. Dus stelselmatig wordt overal gedaan. Mm-hmm. En heeft u iets gedaan of geleerd waardoor u dat daarna niet meer is overkomen? Ja, want daarna, ja, of tijdens. Weet je, we zaten in een enorme feministische golf. De vrouwen die daaraan deelnamen en de mannen overigens ook. Dus vanaf dat moment heb ik iets gehad van pleurt op. Ik kom uit Rotterdam. Ja. De straat is gewoon van mij. En je bekijkt het maar. En zo heb ik me gedragen. En dat heb ik ook mijn kinderen geleerd. En die zijn daar ook goed uitgekomen. Ja, en dat hielp dus. In zorgen dat mannen dat niet meer flikken? Kijk, zo zit het natuurlijk niet in elkaar, hè? Van ik ga stoer rondlopen en ik ben goed gebekt. En dan gebeurt het niet meer, want het is me daarna nog wel vaker gebeurd. Maar mijn reactie was wel van de straat is van mij. Mm-hmm. En je sodemiet het maar op. En in welk opzicht hielp u dat? Want die mannen die deden het nog steeds vervelend dus op bepaalde momenten. Maar u had een andere houding. Nou, ik heb er ook wel een paar keer een flinke lel gegeven. Ja? Ja, en ik ben best een keurige dame. Maar ook dat heb ik wel gedaan. En dat kan ik aan ieder aanraden. Ik neem dit ter harte. Dank je. En nou wil ik niet propaganderen dat geweld altijd de dingen op moet lossen. Maar ik wou zeggen, onder bepaalde omstandigheden is het natuurlijk toelaatbaar. Ik maak me daar echt nog steeds heel erg neidig over. Dat je verdorie niet... Ik betaal daar belasting voor, hè, om over die straat te kunnen lopen. Nou ja, dat is weer de andere kant. Maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat we in het openbaar vervoer of op een station of in een park moeten denken. Waar ik hoop is, dat mij hier niks overkomt. Toch? Ja. Dat. Ja. Goed dat u hier bent. Wij praten zo meteen verder. Er zijn inmiddels nieuwe gasten ook aangesloten. En dan herhaal ik ook nog maar even weer dat we ook graag met luisteraars erover praten. We krijgen inmiddels veel reacties in de app. Ook met de vraag, waar is het voetbal eigenlijk gebleven? En nou, dan gaan we zo meteen even polshoogte nemen bij Krijn Schuitenmaker. Die kijkt naar Engeland-Slowakije. Krijn? Ja, in Gelsenkirchen. En ik kan een verrassende tussenstand melden. Want het is Slowakije dat op een 1-0 voorsprong staat tegen de Engelse ploeg van Gareth Southgate. Ze kregen al bakken met kritiek in de groepsfase. Want de spelers van Engeland wisten elkaar voorin niet te vinden. En nu ging het ook achterin behoorlijk mis. In eerste instantie al in de openingsfase van de wedstrijd. Want het waren de Slowaken die de beste kansen kregen. 3 gele kaarten al voor de Engelsen. Ja, en toen die goal in de 25e minuut. Ivan Schranch. Hij maakte zijn 3e van het Europees kampioenschap. een goede aanval van Slowakije. Dat is notabene de nummer 45 van de wereld. Terwijl Engeland nu in de buurt komt van de goal van Slowakije. Maar ja, die Slowaken staan dus op een 1-0 voorsprong. Een lange bal van achteruit. Strelets op de rand van de 16 meter bediende Ivan Schrans. En hij maakt de openingsgoal in deze wedstrijd in de achtste finale. En we zijn inmiddels 34 minuten onderweg. En het is namens Engeland Trippier die klaar staat om de hoekschop te nemen. Engeland heeft een probleem, want zij staan 1-0 achter tegen Slowakije. Stuur ons een app, zet je telefoon dan maar erbij. En debatteer mee, Pointer Data. K-R-O-N-C-R-V. Pointer Data, met Niels Heidhuis. De NPO, Radio 1. Wie luistert weet meer. Ja, we hebben ook AI even aan het werk gezet om voor ons wat vormgeving te maken. Pointer Data zit er toch dicht tegenaan. Ja. Hè? Maar dat betekent dus inderdaad dat je kunt reageren in de Radio 1-app. Als je je telefoonnummer erbij zet, dan kunnen we je ook opbellen om, als je dat wil, in de uitzending te komen. We praten onder andere over de kwesties hoe de ruimte anders kan worden ingericht. De openbare ruimte, zoals ze dat noemen, de straat, het park, de stations. En ook de vraag, waar ligt de verantwoordelijkheid eigenlijk en hoe kan het beter in de toekomst? Kunnen wij als omstanders bijvoorbeeld ook iets doen? Misschien zijn er mensen die daar ervaring mee hebben, positief of negatief. Ja, meld het in de app, dan kunnen we je in de uitzending halen. Speciale editie van Pointer, Pointer Data over een onderzoek naar plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. In de tweede half uur kijken we dus naar de toekomst. Aan tafel is Geertje Slingeland onder andere. Ze houdt zich bezig met onderzoek naar de veiligheidsbeleving van meiden in Rotterdam-Zuid. En hoe we die kunnen verbeteren door beter ontwerp. Daar gaat het eigenlijk om, hè? Dat ja, dus... dat klopt. Ja. En ja, daar meteen dan bij aanhakend. De openbare ruimte is nu in het algemeen niet ingericht voor vrouwen? Nee, ja, dat laat natuurlijk eigenlijk het onderzoek van Pointer zelf ook al zien. En dat sluit ook heel erg aan bij het onderzoek wat wij in Rotterdam-Zuid hebben gedaan. Daaruit kwam ook heel duidelijk naar voren dat heel veel vrouwen zich onveilig voelen, onwelkom voelen. Maar dus ook eigenlijk heel anders gebruik maken van de openbare ruimte dan wij ook zelf in eerste instantie dachten toen we startten met het onderzoek. Vertel, wat is het verschil? Nou ja, wij denken heel vaak vanuit plekken, dus bijvoorbeeld een park of een straat of een plein. En oh, die zouden we dan misschien anders kunnen inrichten. Terwijl uit ons onderzoek bleek dat vrouwen dus veel meer soort van routes gebruiken. Dus ze verplaatsen zich door de openbare ruimte, bijvoorbeeld met vriendinnen, gaan ze van plek van A naar B, maar bijvoorbeeld ook met het OV. Dus je moet dan eigenlijk ook op een hele andere manier naar de openbare ruimte en de herinrichting gaan kijken. Maar mannen doen dat niet? Die hangen gewoon op één plek? Mannen zijn, en vooral natuurlijk jongens ook, die zijn toch iets meer dat ze op bepaalde pleinen of parken, dat ze daar rondhangen en daar blijven en daar dan ook ver blijven. Dus daar worden dan ook plekken voor ontworpen. Denk aan een skatebaan of een plek in een park waar jongeren kunnen hangen. Mm-hmm. En dat wordt dan soms voor meiden bedacht van, oh ja, die kunnen daar ook hangen, maar meiden doen dat dus helemaal niet. En doen ze dat niet omdat ze het niet prettig vinden bij die jongens die daar hangen? Of doen ze het niet omdat ze andere behoeftes hebben? Nou, dat is eigenlijk een vraag die nog onbeantwoord is. Dus wat we nu zien is van ze doen het niet, maar waarom? Dat heeft dat nou te maken met die andere mensen die in de openbare ruimte zijn? Inderdaad, die hangende jongeren of hangende jongens. Of willen ze gewoon überhaupt iets anders doen? Dat is nog niet helemaal duidelijk voor ons geworden. Nee, maar als je aan meiden in Rotterdam vraagt van wat doen jullie graag, dan is dat toch Beweging bijvoorbeeld ook. Bijvoorbeeld rondom Zuidplein hebben we veel onderzoek gedaan. Dus ze zeggen meiden ook van ja, daar ga ik heen lekker shoppen met mijn vriendinnen. Of ik ga wat eten halen. Maar ook heel veel dingen als ja, ik ga naar de bus of ik ga met de bus naar school of naar mijn werk. Dus ze zijn ook gewoon heel veel onderweg. Ja, dan zou je zeggen, ja, maar je kunt ook niet het zo prettig maken in Rotterdam dat je overal winkelcentra neerzet. Zoals in Zuidplein. Dat mag je toch hopen? Nee, maar als je bijvoorbeeld dat ook niet gaat gebeuren, toch? Nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Zuidplein en dan vooral ook het OV-gedeelte daar zo, dan zie je dat er dus eigenlijk op sommige plekken helemaal geen winkels zijn. Of plekken waar meiden bijvoorbeeld 's avonds ook vooral, hè, als het donker is. Want het busstation is geloof ik onder. Ja, het dat is eronder, precies. En dat is heel donker en onoverzichtelijk. En daar zit dan bijvoorbeeld wel een café waar allemaal oude mannen aan de bar, zeg maar, een biertje zitten te drinken. Nou, dan voel je ook niet veilig om als als vrouw daar even naar binnen te gaan als je denkt, ik voel me onprettig. Dus daar zouden wel op bepaalde plekken moeten zijn. Dat kunnen winkels zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld een servicepunt van een OV zijn, waar dat meer dat informele toezicht is. Ja, precies. Dus op zich is het gunstig als daar een vestiging is van een winkel die 's avonds open is, waar ook een beetje licht uitkomt, ja, misschien. Precies. Je kunt zien, dit is open. Maar dan niet het oude mannencafé. Nee, dus bij Zuidplein zie je ook dat daar zit dus zo'n bramladage. En daar gaan inderdaad meiden bijvoorbeeld dus wel zitten als die open is. Hè? Wat is dat? De bramladage, frietzaak. Oh. En daar gaan meiden dus wel zitten. Maar ja, die is ook maar tot 7:00 s'avonds open of zo. Dus dat houdt ook best wel snel op. Ja, ja. Wat kun je met deze informatie? Nou, wat wij er heel erg uit hebben geleerd is van dat je dus veel meer door de ogen van vrouwen naar de openbare ruimte moet gaan kijken. En het is natuurlijk best grappig, ik ben zelf ook een vrouw, dat ik ook heel veel heb geleerd van hoe jonge meiden dus ook die openbare ruimte eigenlijk heel anders gebruiken dan wij van tevoren hadden verwacht. En ook vanuit de opdracht. We hebben het opdracht van de gemeente Rotterdam gekregen om dit onderzoek te doen. En zij denken dus ook vanuit die plekken. Terwijl het gaat dus veel meer om die routes en om die knooppunten waar meiden zich begeven. Ja, en dan komt er dus ook naar voren dat dat blijkt eigenlijk ook wel uit jouw onderzoek, Eva Meester Berends van Pointer, dat wat genoemd wordt als onprettig is rondhangende jongens. Ja, groepen. Groepen, ja. Ja, maar gaat toch vaak wel om ja, jongens? Ja, maar niet per se jonge jongens hoor. Wat je vaak ziet bijvoorbeeld in de reacties die mensen, als mensen in onze enquête zelf een verhaaltje doen over die stations bijvoorbeeld, dan zijn er een paar van die dingen. Het is er donker, het is niet overzichtelijk, er is weinig sociale controle en er hangen groepen mannen, jongens. Ja. Rond. Ja, soms ook onder invloed bijvoorbeeld. Ja, maar dat kunnen dus ook eenlingen zijn? Of, Over het algemeen, ik zie heel vaak het woord groep. En dat wordt ook als veel intimiderender ervaren dan een voorbijschuivelende man. Ja, dat is wel heel herkenbaar met wat wij ook hebben gevonden. Tegelijk hebben wij ook wel veel verhalen gehoord inderdaad van één iemand die iemand achtervolgt of soort van helemaal meeloopt naar huis en dat soort dingen. En dan gaat het natuurlijk wel maar om één persoon die dat doet. Maar inderdaad, het zijn vaak toch groepen die dan die plek toch op een bepaalde manier domineren eigenlijk, waardoor vrouwen zich dan onveilig voelen. Ja. Hoe kun je dat aanpakken? Meer verlichting is genoemd. Ja, meer verlichting is natuurlijk enorm belangrijk. Maar ook dat informele toezicht. Dus dat ogen op straat, wat net ook al naar voren kwam. Mm-hmm. En zorgen dat het dus een divers publiek is. Dus het is helemaal niet slecht dat er jongens en mannen in de openbare ruimte zijn. Die horen er ook gewoon thuis. Maar het gaat juist om diversiteit. Dus als er ook kinderen zijn of ouderen of gewoon verschillende soorten groepen mensen. Dat zorgt voor een bepaalde levendigheid waarin meiden zich veilig voelen. Ja, en wel of geen groen? He, want we hadden het al even over, dat komt uit de enquête naar voren. Mensen, of uit onderzoek blijkt ook, dat zo moet ik het eigenlijk zeggen, dat een groenere stad, dat is een prettiger omgeving. Ja, ja. Aan de andere kant, bij groen denk ik 's avonds ook aan donkere bosjes. Klopt, dat wil je nee, ja. Groen is inderdaad eigenlijk wel een interessant, wat dat betreft geeft een soort interessante spanning. Want inderdaad is heel veel onderzoek dat laat zien dat groen heel prettig is voor een stad. Dat mensen zich daar fijner voelen. Maar inderdaad, 's avonds zijn parken natuurlijk niet de plekken waar je je over het algemeen prettig voelt. Uit ons eigen onderzoek is niet heel veel naar voren gekomen over hoe groen, wat voor rol groen eigenlijk speelt in het meer veilig maken of het niet veiliger laten voelen. Hebben we weinig over gehoord. Nee, Rotterdamse meiden zijn daar misschien niet zo aan gewend. Omdat dat wel vrij betonnen omgeving ja, is. Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ja. Wij hebben er in ieder geval niet veel over gehoord. Dus ik kan eigenlijk ook niet echt iets over zeggen op basis van ons eigen onderzoek. Ja, dan ben je dus bezig met het herinrichten of in ieder geval anders kijken naar de openbare ruimte. Er is natuurlijk ook het gedrag van anderen op straat, zoals de rondhangende jongens. Ja. Een luisteraar schrijft dat ook. Noem het beestje bij de naam. Het zijn vooral Marokkaanse en Noord-Amerikaanse jongens die denken dat ze het recht hebben op rechtstreekse bevrediging van hun eenzijdige lusten. Niet uitsluitend, maar het leeuwendeel. Iedereen weet dat, maar het is een ultra-hypocriet taboe, kennelijk, om erover te praten. Nou, dan hebben we dat taboe alweer geslecht, want het is benoemd. In hoeverre wordt dat bevestigd door onderzoek? Nou, in ons onderzoek is niet specifiek etniciteit of achtergrond van bepaalde jongens genoemd in dat meiden zich daardoor meer of minder onveilig voelen. Moet je het misschien stadsjeugd noemen? Want nee, maar het gaat ook bijvoorbeeld. Nou, het gaat ook over bijvoorbeeld inderdaad mensen die middelen gebruiken. Dat noemde jij net ook al. Dat werd ook bij ons heel vaak genoemd. Toevallig zit ook bij Zuidplein, waar wij dan het onderzoek hebben gedaan voor een groot gedeelte, zit ook een vestiging van het Leger des Heils. Dus dat veroorzaakt soms ook bepaalde overlast. Maar ik denk dat het veel meer gaat over dat er gewoon maar één bepaalde soort groep jongens of mannen aanwezig is. Ja, waar die vandaan komen, dat is volgens mij niet relevant. Het gaat om het feit dat er een groep hangt. Ja. Ja. Dat is wel een mooie brug ook naar Djoek Ardon. Zij is onderzoeker en projectleider bij Movisie. Focust ook op seksueel grensoverschrijdend gedrag, straatintimidatie. Ja. Ook seksueel geweld. Dan wordt het natuurlijk alweer ernstiger. Wat roept dit bij u op, even dit onderwerp? Ja, nee, er zijn veel mensen die dit denken, maar er is eigenlijk geen enkel onderzoek dat laat zien dat specifieke etnische groepen dat vaker doen dan anderen. Je kan ook denken aan andere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, hè, waar veel over in het nieuws is. Het zijn alle soorten mannen, witte mannen, van alle leeftijden die dat gedrag vertonen. En één overeenkomst is dat het eigenlijk bijna altijd mannen zijn. Ja, dus dat blijkt dan niet uit onderzoek. Is er nog iets te zeggen over sociaal-economische klassen waaruit de daders? Dus er zijn een aantal aspecten die vaak terugkomen. Het heeft inderdaad te maken met sociaal-economische status. Hoe vaak je de krant leest, heb ik wel eens gezien. En we weten eigenlijk dat één ding wat deze jongens en mannen vaak gemeen hebben, is dat ze striktere normen over gender hebben. Dus striktere ideeën over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. En dat ook een reden is waarom ze zich vaker zo gedragen. Dus het heeft heel erg te maken met dat zij zich als man voelen dat ze op een bepaalde manier het recht hebben om zich te gedragen. En ook dat ze het recht hebben om vrouwen te vertellen hoe ze zich moeten gedragen. Maar dat is dan toch een cultureel of subcultureel aspect? Nee, dat hebben we ook heel erg in onze Nederlandse samenleving. Zijn er, of in de Praktische geschoolde. Je ziet het in allerlei groepen. Dat er mensen zijn die meer die strikte normen aanhangen. En die vertonen ook vaker dat gedrag. Juist. Ja. Er kwam ook een suggestie van een luisteraar om met een soort buddy-systeem te werken. Dus even horen wat dat voor voorstel is. Hey, Rutger hier. Mijn vriendin vertelt wel eens dat zij belt met een vriendin in zo'n situatie. Zodat je in ieder geval het lijkt alsof je iemand aan de lijn hebt. En zij zei, misschien is het een idee om een soort van buddy-systeem of een telefoonlijn te introduceren. Waar mensen je dan door zo'n situatie heen praten. Ja, is dat een idee? Ik vind het wel interessant, want wij hebben dat ook in ons onderzoek gehoord. Hè, allerlei van die soort van copingstrategieën die vrouwen gebruiken om zich veiliger te voelen. Doen alsof je op je telefoon zit, doen alsof je met iemand aan het bellen bent. Copingstrategie, dat betekent dus dat je verbinding zoekt met iemand? Ja, om te gaan met het onveiligheidsgevoel. Dus bijvoorbeeld de koptelefoon opzetten, zodat je niet wordt aangesproken of minder aanspreekbaar bent. En aan de ene kant kun je denken van, nou, dat is misschien op dat moment even een oplossing. Maar eigenlijk is het natuurlijk niet goed, vind ik, dat vrouwen dan een soort van, dat wordt dan ook genoemd, extra werk eigenlijk moeten leveren om zich veiliger te voelen. Dan leg je de oplossing ook weer bij vrouwen die dat dus moeten oplossen. Terwijl we ook volgens mij heel veel, één in de openbare ruimte, maar natuurlijk ook in de sociale normen die we met elkaar hebben kunnen oplossen. Ja, zegt Geertje Slingerland. Eva Ardon, ook een visie hierop? Ja, ik ben het hier helemaal mee eens. Je ziet ook dat we heel veel aandacht hebben eigenlijk altijd, hè, voor die meisjes en vrouwen en wat die zouden kunnen doen en zouden moeten doen. Maar dat is eigenlijk de groep die zelf niks doet. Die is gewoon zijn leven of haar leven aan het leven en probeert gewoon van A naar B te komen of ergens te zijn. Maar die moet wel de hele tijd het probleem oplossen. En het probleem ligt niet bij hen. Eva Meester Berends? Nee, ja, dat is een beetje een light versie van victim blaming natuurlijk. Ja. Het is andermans gedrag waar de vrouw verantwoordelijk voor wordt gehouden. Dus wij zouden ons anders moeten kleden en we doen al ontzettend veel. Dat blijkt uit onze enquête. Wij fietsen om. Ja. Wij doen alsof we aan de telefoon zijn. Wij zetten onze live locatie aan. Wij trekken wij de kleren aan. De oplossingen die wij gebruiken als vrouwen zijn talrijk. Het is natuurlijk heel gek dat wij er iets voor moeten doen om een ander man, een andere persoon, een man, dus ander gedrag te laten vertonen. Ja, en dat het ook blijft terugkomen, terwijl we dus ook uit onderzoek weten dat meer dan de helft van de vrouwen dit soort gedrag aanpast. Ja. Dus, en alsnog krijgen vrouwen dan steeds te horen, maar misschien kan je nog dit doen, misschien kan je nog dat doen. Nog beter je best doen. Ja, sterker. Goed, oké, dan halen we even de verantwoordelijkheid bij de vrouw zelf weg. Wat kan dan de omgeving doen? Voordat we zometeen ook nog even over de overheid komen te praten. De rol van de omstander. Even een fragment uit onze tv-uitzending. Die man begon vervolgens met mij een praatje te maken. Daar had ik al niet echt zin in. En hij begon daarbij ook zijn hand steeds dichter over de stoel naar mijn billen eigenlijk toe te schuiven. En daar hield hij ook niet mee op. Terwijl ik zei, van, je mag best met me praten. maar ik wil niet dat je je hand naar me of blijf van me af. Maar hij bleef dat maar doen. Dus ik bleef ook maar zeggen, nee, blijf van me af. Maar ik was ook helemaal bevroren in die situatie. En ik durfde ook eigenlijk niet op te staan of weg te lopen, omdat ik alleen maar bang was voor die escalatie. Ja. En wat ik ook nog heel heftig vond, is dat er even verderop ook een man in die coupé zat. Verder was het heel rustig. Kwamen die in actie? Ja, die deed niks. Nee. Want is dat iets waar je last van hebt gehad daarna? Ook, ja. Vooral dat opgesloten gevoel tegen het raam aanzitten en dat dan niemand iets doet. Dat is super angstig. Daardoor voelde ik ook helemaal zo verstijfd en een soort van opgesloten in jezelf. Ja. Ja. Ja. De rol van de omstander. Hoe spreken we die? Hoe betrekken we die erbij? Ja, de omstanders zijn hier echt heel belangrijk bij. En zowel inderdaad voor slachtoffers als voor plegers zijn omstanders heel belangrijk. Dus als een omstander zich uitspreekt, dan weten we ook dat het slachtoffer daar echt daarna minder last heeft van trauma, omdat ze zich gesteund voelt en erkend voelt in wat ze heeft meegemaakt. Maar ook voor degene die het doet, die krijgt direct feedback eigenlijk op wat hij aan het doen is. En dat heeft heel veel psychologische impact op hoe je dan, dat je dat dan niet nog een keer doet. Want het is het heeft heel veel impact op je als je op het moment zelf meteen de feedback krijgt dat dit niet oké is. Want die dader die realiseert zich dan kennelijk ook niet dat hij fout bezig is. Ja, of die denkt, het is vaak, wat we al zeiden, het is vaak in groepen, het is cool doen. Als de vrienden die dat cool vinden, dan krijg je dus een soort positieve feedback eigenlijk voor je gedrag. Terwijl als iemand je erop aanspreekt dat het niet oké is, dan doet dat meteen heel veel met je. En dan zal je, weten we uit onderzoek, veel minder snel dat nog een keer doen. Ik probeer me voor te stellen hoe dat in die trein zou zijn gegaan. Ja. He, want je hoort ook wel verhalen van mensen, ik zeg er wat van, maar dan krijg ik ook de volle laag. Ja. Dus het is ook niet altijd even makkelijk. Nee, dus dat is ook zo. En wat ik eigenlijk zelf denk, is dat er heel veel te doen is ook in vriendengroepen. Wat we al zeiden, het is heel vaak gebeurt het in groepen. Dus ik denk echt dat mensen ook in elkaars vriendengroepen elkaar hier veel meer op kunnen aanspreken. Dat gebeurt ook nog heel weinig. Ja, we hadden het net over lager opgeleide, maar in het studentenkoor, dat zijn dus hoger opgeleide. Nee, precies. Het is ook echt niet alleen bij lager opgeleide. Een beetje... Ja, dus het is eigenlijk, uiteindelijk gaat het over dat er in de hele maatschappij nog een norm is waarin we dit heel normaal vinden en waarin we heel veel accepteren ook nog van dit gedrag. Ook ik merk het ook aan mezelf als ik zoiets meemaak, dat ik het bijna nooit ook vertel aan mijn vrienden als het net is gebeurd, omdat het zo vanzelfsprekend eigenlijk is. Terwijl dat is echt wat we moeten veranderen. En dat is ook de eerste stap voordat omstanders zich ook zullen uitspreken. Want zolang we het nog normaal vinden, herken je het dus ook niet als grensoverschrijdend gedrag en ga je er dus ook niks van zeggen. Dus dat is echt de eerste stap. Het herkennen van dat dit niet oké is en dat dit zoveel impact heeft op het leven van meisjes en vrouwen. Ja. En hoe doe je dat dan concreet op straat? Want als er inderdaad een groepje hangt, maar wat voor groepje? Het zijn dus weer jongens of mannen. Blijf je op enige afstand? Of ga je filmen? Of er zijn allerlei strategieën. Ik ben er voor je hoor, maar ik blijf toch op veilige afstand. Ja, er zijn heel veel strategieën. Er zijn ook hele mooie omstandertrainingen die je kan doen. Dat is echt een aanrader. Maar je kan bijvoorbeeld afleiden. Je kan doen alsof je iemand herkent. Dus doen alsof je diegene al kent en zegt, hey, hoe is het met je? Je kan iemand direct aanspreken. Je kan filmen. En je kan bijvoorbeeld ook, als je het hebt zien gebeuren en je durft op het moment zelf niet in te grijpen, kan je ook achteraf nog naar diegene toe gaan en erkennen dat het naar was wat diegene heeft meegemaakt. Dat heeft ook heel veel impact op iemand. Ja. Dus er wel bij blijven, maar dan misschien achteraf even. Ja, en dan doe je ook al iets fijns voor het slachtoffer. Morgen gaat de nieuwe wet seksueel misdrijven in. Daar zitten eigenlijk twee belangrijke onderdelen in. Eén gaat over straatintimidatie, dus sissen, klakken, fluiten zelfs. Naroepen, seksuele bejegenen. Intimidatie wordt strafbaar, wordt een overtreding. Ja. Kan dat effectief zijn? Ik denk dat het vooral als sociale norm heel erg effectief is. Dus dat we nu echt met de hele samenleving eigenlijk zeggen van dit mag niet meer. En tot nu toe zeiden we dat dus eigenlijk niet. Ja. Daarvoor is het heel belangrijk dat eindelijk een ervaring die zoveel mensen delen nu ook van de wet niet meer mag. Ik weet niet of de uiteindelijke oplossing van dit probleem ligt in straffen. Ik denk dat het veel meer ligt in waar we het net over hadden. Die omstanders die elkaar aanspreken. Ook op scholen, dat hierover wordt gepraat. Dat jongens ook leren over hoe vervelend dit eigenlijk voor meiden is. Mm-hmm. En dat je werkt ook, wat ik zei, aan die strikte gendernormen die toch heel veel mensen in onze samenleving hebben. Dus al die ideeën over hoe vrouwen en mannen zich horen te gedragen. Daar ligt echt de kern van dit probleem. En daar zit veel meer de oplossing. Dat is meer in de preventie en in die sociale norm. Ja, en uiteindelijk wil je natuurlijk ook nog weer naar een soort ontspannen situatie toe. Ja. Waarbij niet iedereen de hele tijd moet denken van, zeg ik misschien iets wat niet ja. moet. Hè, dat we gewoon een beetje los met elkaar omgaan zonder dat het meteen... Ja, zonder dat het bedreigend is. Zonder dat het eng is voor degene tegen wie je dit doet. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Tot slot vraag ik me af. We zien aan de ene kant een beetje een verharding in de samenleving. Sommigen zeggen dat komt tot uitdrukking in de verkiezingsuitslag onder andere. Niet meteen een verkiezingsuitslag waarvan je denkt... daar komen mensen of politici uit voort die een lievere... zoals we dat bij de KRO-NCV zeggen, en groeninger en zachtere omgeving gaan bepleiten. En tegelijkertijd is er ook deze beweging. Ja. Vallen die twee te rijmen of gebeurt dat gewoon parallel aan elkaar? Gedachten erover? Beetje slingerland? Parallel, denk ik. Els van Lisse, ja? Natuurlijk. En we reageren natuurlijk ook op elkaar, maar... Dat blijft altijd de drang toch om het goed te hebben met elkaar en om tot normale relaties te komen en om in een normale en prettige wereld te leven. Ook al zijn er wat andere pipo's aan de macht. Ja, en ik denk dat dit echt een, wat ik zei, een sociale normverandering is die in de samenleving gebeurt. En dat staat denk ik echt wel los van wat er op beleidsniveau gebeurt. Dus dit is iets wat in mensen aan het gebeuren is. We hebben hier veel meer gesprekken over. Het is veel meer een thema. Niet alleen straatintimidatie, maar ook seksuele intimidatie op het werk. Ja. Ik denk dat daar echt een verandering in gaande is. Ja. Nog even naar Krijn Schuitenmaker voor de stand bij Engeland-Slowakije. Ja, het is rust in Gelsenkirchen 0-1. En dat betekent dus dat Slowakije op een voorsprong staat tegen de Engelsen. En ja, als je kijkt naar de stand op de wereldranglijst... is dit toch wel heel verrassend. Want Engeland, al doen ze het heel slecht dit toernooi... zij staan op de 5e plaats op de wereldranglijst. De Slowaken op de 45e. Nou, we horen op de achtergrond nog wat geluiden uit het stadion... omdat ook de beelden worden herhaald van de kansen van Engeland. Want de Engelsen hebben wel wat mogelijkheden gekregen. Veel balbezit en 6 schoten op doel. Maar de Slowaken, ja, die waren al in de openingsfase belangrijk. En goed vooral wist Engeland op te rollen tot die goal uiteindelijk viel in de 25e minuut. Toen had Engeland echt een probleem. Een missetje achterin. Guehi, die had al geel gekregen. Wat struikelend durfde hij de actie niet meer te maken. En dus staat Slowakije op een 1-0 voorsprong. Ivan Schrans, hij maakte zijn 3e van dit EK. Meer van jou de komende uren op NPO Radio 1. Na 10 overigens praat Mandy Woelkens ook nog over straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag naar aanleiding van het in werking treden morgen van die nieuwe wet. Ik wil jullie allemaal danken. We hoorden Els van Lis, Eva Meeseberens van Poorten natuurlijk, Duke Ardon van Movisie en Geertje Slingerland van de TU Delft. Dadelijk op deze zender Dijkstra en Even Blij ter plekke vanuit Winschoten. Wie luistert week meer? NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. Na erkenning en excuses mogen we samenwerken aan heling, verzoening en herstel. Denketi koti, brada sisa. De ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. NOS, de herdenking van het slavernijverleden. Morgenmiddag van 2:30 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey ondernemer, heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? Ster. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De Eyecatchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada... en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Rock jouw business met Workday. Onze innovatieve software met ingebouwde AI... brengt finance en HR samen op 1 krachtig platform. Verhoog direct de flexibiliteit en efficiëntie van jouw bedrijf. Ontdek meer op workday.nl. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical.